Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün kitabımızın ilk suresi Fatiha suresinden bahsedeceğiz. Kitabımızı açtığımızda ilk baştaki sure, birinci sure Fatiha suresi. Evet. Bu sure hakkında pek çok şeyler söylenmiş. Bu surenin faziletiyle alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan pek çok bize hadisler rivayet edilmiş. Evet, kitabımızın ilk başındaki bu sureyi hep birlikte öğrenmeye çalışalım. İnşallah Rabbimiz ne diyorsa bu sure içerisinde hep birlikte öğrenelim. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize diyor ki, bu sure içerisinde Rabbimiz bize neler diyor, hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Evet, sure Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Bu başladığımız şeyin neden olduğunu da söylemiş olalım. Niçin Euzu çekiyoruz? Ya Rabbi, senin kitabını okumak üzereyiz. Senin kitabını okumaya başlamak üzereyiz. Sen de kitabında diyorsun ki: "Fe izâ qara'tel Kur'âne festa'iz billah." Kur'an okumaya başlayacağınızda Allah'tan, şeytandan sığınma talebinde bulunun diyorsun. Biz de onun için senin kitabını okumaya başladığımız şu anda, okuma durumumuza başladığımız şu anda, şeytanın bize vesvese vermemesi, şeytanın bize değişik kuruntularla okuduğumuz Kur'an'dan istifade imkanımızı azaltmaması için Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Yani kovulmuş, senin huzurundan kovulmuş, yani taşlanmış şeytanın şerrinden, vesvesesinden, her türlü bize vereceği ivasından sana sığınmış oluyoruz. Akabinde Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet, ne demek? Rahman olan, Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Yani dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri nimetini alan Allah adına başlıyoruz. Bu okuyacağımız sureye diyoruz. Yani Euzu'nun neden çekildiğini öğrenmiş olduk. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ayet-i kerimesindeki verilen emri yerine getirmek için. Diğer, ikinci olarak Bismillahirrahmanirrahim'i neden diyoruz. Rabbimiz bu surenin başındaki besmeleyi bu surenin aslından kılmış. Yani bu surenin aslındandır. Öbür surelerin tefsirciler tarafından aslından mı yoksa sonradan mı konduğuna dair ihtilaflar vardır. Dolayısıyla biz Kur'an okumaya başladığımızda mutlaka besmele çekeceğiz. Kitabımızın pek çok ayet-i kerimesinde Allah'ın ismi anılarak yenmesinden, Allah'ın ismi anılarak binilmesinden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde de kişi hayırlı bir işe başlarken, Müslümanca bir işe başlarken mutlaka besmele ile başlamalı. Değilse onun sonu güdüktür, ebterdir buyurduğu hadisi şerifine istinaden biz de kapımızı açarken kapatırken besmele ile açıp kapatacağız. Kaplarımızı açarken kapatırken besmele ile, kandillerimizi söndürürken, şartelimize basarken yine besmele ile açıp kapatacağız. İşte bu yüzden biz de besmeleyi çekiyoruz. Yani Müslümanca işin başlangıcı besmeledir. Sonunda söyleyeceğiz. Sonunda da mutlaka elhamdülillah diyebileceğiz. Müslümanca işlerin başlangıcında besmele çekilir. Müslümanca işlerin başlangıcında besmele çekildiği gibi sonunda da elhamdülillah denilecektir. İşte biz elhamdülillah demek durumundayız. Müslümanca yaptığımız her bir işin sonunda. Öyleyse biz şimdi kitabımızın ilk suresi olan Fatiha suresini öğrenmeye çalışalım. Evet, toplumda bugün besmele çekiliyor. Pek çok yerde lüzumsuz besmeleler çekiliyor. Besmelenin manasını anlamadan çekiyor Müslümanlar bugün. Evet. Kapıyı açamayınca, hakkından gelemeyince besmele çekiyor. Veya araba arıza yapınca besmele çekiyor. Normal araba devam ederken besmele yok. Hayatta besmele yok. Ama arıza yapınca besmele çekerek kaputu açıyor ve akünün kutup başlarına bakıyor, değişik şeylere bakıyor. Sigorta atınca besmele çekiliyor evde. Onun dışında besmele çekilmiyor. Avize takarken kaç milyon liralık avize takıyoruz. Aman düşer kırılır diye usta takarken ev sahibi besmele çekiyor. Normal zamanda besmele çekmek yok. Evet, Müslümanın her anı besmelelidir. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin şu sözünü de hatırlamış olalım besmele ile alakalı olarak. Kur'an'ın tümü Fatiha'da, Fatiha'nın tamamı besmelede, besmelenin tamamı ise ba harfinde gizlidir diyor Hazreti Ali, ilmin kapısı olan Hazreti Ali, peygamberimizin damadı, Fatıma anamızın eşi, efendisi. Ba harfi, evet, besmelenin ba'sında gizli hepsi. Besmelenin ba'sı harfi cerdir, yani bağlaştır, ile manasına gelir. İki taraf arasındaki alaka ve ilgiyi, münasebeti anlatır ba harfi. Yani Kur'an'ın tamamı Fatiha'da, Fatiha'nın tamamı Besmele'de, Besmele'nin tamamı da Besmele'nin başındaki ba harfindedir. Ne demek bu ba? Bağlaş manasına geliyor. Yani harfi cer manasına geliyor. Yani ile manasına geliyor. İki taraf arasındaki alaka ve münasebet manasına geliyor. A ile B, ev ile sahibi, okul ile müdürü, kalem ile ucu gibi. Evet. Buradaki ba harfinde gizlidir. Bunun izahı da böyle yapılıyor. Ba yani Allah ile kul arasında, Halık ile mahluk arasında, yani yaratıcı ile yaratılanlar arasında, mabut ile ibadet edilen ile abid arasındaki ubudiyet ve rububiyet münasebetidir. Yani besmelenin ba'sı biz Allah adına diyoruz, Allah adıyla diyoruz. Niye başlıyoruz? Kulluğa. Kulluk maddelerimizin hepsine besmele ile başlıyoruz. Yani Allah'la kulun irtibatını beyan ve bir anlaşmadır, mukaveledir ve sözleşmedir. Veya Allah ile kul arasındaki program maddelerinin tespiti demektir bu. Kul, kulluk maddelerinden herhangi birini yapacağında besmele çeker, bismillah der. Sevap kazandıracak her iş, yani hayırlı her işe kul besmele çekerek başlar. Evet, Allah ve kul arasında bu maddelerin, bu anlaşma ve sözleşmelerin maddelerini tespit edecek olan kimdir? Kulluk maddelerini tespit eden kimdir? Onu ba'dan sonraki kelimeden anlıyoruz. Bismillah, Allah'ın ismiyle başlıyoruz. Yani bu maddeleri tespit eden odur. Kontrat ve mukavele, sözleşme yapılıyor dükkan kiracısına veya ev kiracısına. Anlaşmanın, mukavelenin, sözleşmenin maddelerini tespit eden mal sahibi oluyor, ev sahibi oluyor. Onu sana okutturuyor veya okutturmadan imzanı alıyor ve işini bitiriyor. Bu dünyadaki sözleşme ve mukaveleler bu şekilde. İşte Rabbimiz anlaşmayı kendisi yaptığını beyan buyuruyor besmelenin bağısından sonraki gelen kelimelerinde. Yani Bismillah, Allah'ın adıyla. Allah yapıyor bu maddeleri, Allah koyuyor ortaya bu maddeleri. Onun bağdan sonraki kelimeden anlamış oluyoruz. Çünkü kitabımıza bakıyoruz. Her işin ayarlayıcısı Allah'tır ve huve alâ küllü şeyin kadir. Evet, hüküm Allah'a aittir diye pek çok ayeti kerimeler geçer kitabımızda. Hakimiyet Allah'ın elindedir. Hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Hüküm koyma yetkisi Allah'ın elindedir. O halde ben kul şu anda yapacağım şu işlerin, yani yapılmasını istediğim kulluğun tamamında, yeme, içme, ticaret, ziyaret, okul, öğrenim, her şeyde mutlaka hakimiyetin Allah'a ait olduğunu bilmek durumundayım. Kulluk maddelerinin içinde olmayan, yani yapıldığı kulluk değil de kişiyi günaha sokacak, cehenneme götürecek ameller cümlesinden olan içki, zina, yalan, gıybet, mala yani altın yüzük takmak, ipek elbise giymek gibi hususlarda da besmele çekilir mi, çekilmez mi? Besmele çekilmez. Besmele kulluk olabilecek maddelerde çekilir. Kulluk olabilecek hususlarda çekilir. Hayırlı işlerde çekilir, şer işlerde besmele çekilmez. Kişi zina ederken Bismillahirrahmanirrahim, Allah yardım etsin bu işime diyemez. Kişi zina ederken bu işi yapamadığı gibi hırsızlık yaparken, içki içerken de besmele çekilmez. Herhangi bir iş ki sonunda ya Rabbi bu benim kulluğumun gereğidir, sen benden bunun yapılmasını kitabın ve Resulünün sünnetiyle istedim, ben de bunu senin adına ve senin için yapıyorum denilebiliyorsa bu kulluk maddelerindendir. Bu besmele çekilebilir başında. Onun dışında kişi kulluk olmayan, yani kişiye günah kazandıran şeylerin başında besmele çekemez. Bu Allah'a bir iftira olur. Yani hayatımızda besmele çekemeyeceğimiz bir iş veya sözümüz olmamalıdır. Yani Besmeleli her işimiz Allah'ın arzusuna uygun olmalıdır. Kendimize soralım her an. Şu yaptığımız iş nedir? Elimize almışız, bir gazetenin bulmacasını çözüyoruz. Günde 3 gazetenin bulmacasını çözüyorum. 4,5 saat uğraşıyorum diyor. Besmele çekiyor musun başında? Duruyor. Allah kolaylık versin diye çekiyorum diyor icabında. Bu kulluk mudur? Yani bulmaca çözme kulluk mudur? Kişiyi namazından alıkoyuyorsa, kulluk kitabını okumaktan alıkoyuyorsa bunun adı kulluk olur mu, olmaz mı? Evet, böylece bunu da öğrenmiş oluyoruz. Kişi Müslümanca hareketlerinin başında besmele çekecektir. Onun dışında besmele çekecek hal ve davranış olamaz. Yani içki içerken besmele çekilmez, hırsızlık yaparken besmele çekilmez, zina ederken besmele çekilmez. Evet, kişinin aklına şöyle bir şey gelebilir. Allah'la kul arasındaki bu maddelerin tespitinde ve tayininde. Ben Allah'ın emrettiği bu şeylerin hepsini yapacak mıyım, yoksa yapmayacak mıyım? Allah bu maddeler içerisinde benim takatımın üstünde yapamayacağım bir iş emretmiş midir, yoksa emretmemiş midir? Evet, aklına böyle bir soru gelebilir kişinin. Hani ev tutarken, dükkan kiralarken de aklımıza gelir ya, tahliye taahhütnamesi imzalatırlar. Evet, o parayı ödemediğin an hemen bir hafta, 10 gün içinde, 15 gün içinde evi ve dükkanı boşaltırlar. Acaba böyle bir madde de Allah'la bizim aramızdaki bu kulluk kitabımızda var mı yok mu diye aklımıza gelirse, dünyadaki gördüğümüz bu maddelerden dolayı böyle bir şey olabilir mi diye aklımıza gelirse, haşa böyle bir şeyin olmayacağını Rabbimiz kitabımızın pek çok ayet-i kerimesinde beyan buyuruyor. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Allah kullarına hiçbir zaman haksızlık etmez, zulmetmez, haksızlık yapmaz. Öyleyse Rabbimiz Rahman olduğunu beyan buyuruyor. Besmele'nin içerisindeki geçen Allah'ın 99 isminden ikisi kullanılmış Besmele içerisinde ve Fatiha'da da kullanılacak. Rahmandır ve Rahim'dir o. Dünyada herkese şefkatli ve merhametli davranır. Dünyada kullarından hepsine, yarattıklarından hepsine merhametli davranıyor, adil davranıyor, rızık yönünden, sıhhat, afiyet yönünden. Dolayısıyla o Rahman olan Allah bu dünyada kullarına neyin faydalı olduğunu, neyin cenneti kazandıracağını da gönderdiği kitapla, peygamberle bildirmiş oluyor. Dolayısıyla Rahman olan Allah, ben bilirim senin menfaatine neyin olduğunu, o yüzden sana gönderdiğim kitapla, sana gönderdiğim peygamberle de bu hususları sana bildirdim. Onları yapmanı isterim, diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Çünkü ben seni senden iyi düşünürüm. Çünkü ben Rahmanım, diyor. Ondan sonra da Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yani şefkat ve merhametin tümünü içine alan 99 isminden ikisidir bu. Neden 99'dan bu ikisi besmele ile zikredilmiş? Çok tevcihler var tefsirlerimizde. Birisi Cenab-ı Hak Razzak'tır. Merhametli olmasaydı, Rahman olmasaydı Razzak olmazdı. Cenab-ı Hak rızık vermezdi kullarına. Afiyet vermezdi. Cenab-ı Hak hadidir, hidayet vericidir. Merhametli olmasaydı, yani Rahman olmasaydı hidayet nasip etmezdi gibi izahlar yapılmış. Evet, hidayet yolunu göstermezdi Allah ama gönderdiği kitapla, peygamberle hidayet yolunu da göstermiştir. Rahmetinin tecellisi bu yüzden mahlukatında da görülür. Annenin çocuk büyütmede katlandığı meşakkatler buna bir misaldir. Kedinin yavrusunu büyütmede, taşımada, ona her türlü rızkı getirip sütünden ona ikram etmede. Aslan, kaplan ve bütün hayvanların, bütün mahlukatın yavrularına güzelce bakmaları ve merhametli olmaları da Allah'ın yeryüzündeki rahmetinin bir eseridir. Çünkü Rabbimiz rahmetini 100 parçaya ayırmış, 99 parçasını kendisinde bırakmış, bir parçasını yeryüzüne indirmiş. Bu yüzden de insanlar yeryüzünde evlatlarına veya insanlar kendi aralarında birbirlerine merhametli davranıyorlar. Bir inen merhametten dolayı. Ama kimileri rahmeti, kimileri Allah'ın Rahman sıfatının tecellisini ters yönde gösteriyor bu dünyada. Ben çocuğuma acıdığımdan dolayı içki içiriyorum. Ben çocuğuma merhametli davrandığımdan dolayı bekarken zina yaptırıyorum. Başkasında gözü kalmasın diye diyor. veya çocuğunu uyandırmıyor sabah namaz için. Aman uykusunu alsın diyor. Merhametliyim ben çocuğuma ve evladıma. Bunlar da merhametin ters tecellisidir insanlar üzerinde. Evet, Rahman isminin dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin herkese şamil oluşunu bir mümin, ya Rabbi, dünyada sen her istediğini yaptım. Yani kulluk dedim, kulluk yaptım, namaz dedim, namaz kıldım. Oruç tut dedim, oruç tuttum, her şeyi gerçekleştirdim. Sana kulluğumu tam yaptım, beni kafirle bir tuttum, rızıkta ve her şeyde diyebilir. Böyle bir şey demesi mümkün mü? Hemen cevabı hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Errahim diyor Rabbimiz. Yani Besmele'nin son kelimesi Errahim'dir. Ben Rahim'im. Ahirette sadece sizlere şefkat ve merhametliyim. Ahirette sadece sizi merhametimle, şefkatimle muamele ederek rahmetim sadece size şamildir. Onun dışında kafirlere azap edeceğim. Cehenneme hazırladım ben ahirette. Dünyada sıhhat afiyet vermişimdir hepsine. Kafirler de benim verdiğim sıhhatle, afiyetle hayatlarını devam ettirmektedirler. Ama ahirette ben mümin kullarıma, bana kulluk yapanlara şefkatimle muamele edeceğim, merhametimle muamele edeceğim. Çünkü ben Rahim'im. Dünyada Rahman'ım, herkese merhametli davranırım. Ahirette sadece mümin kullarıma şefkatli davranırım diyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte Rahman ve Rahim, her ikisi 99 ismin içerisinde Rahman ve Rahim Besmele içerisinde geçmiş. Tevbe suresinde besmele yok. Nedir sebebi? Allah ve Resulünden kafirlere bir ölüm fermanı olduğu için Rahman ve Rahim orada geçmesi uygun olmadığı için geçmemiş. Bazı müfessirler bir önceki sureyle aynı anlamda, aynı mealde olduğu için o surenin devamı mahiyetinde olması sebebiyle besmele olmadığını da söylerler. Kurban keserken de Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesiyoruz. Niçin? Çünkü Rabbimiz şefkat ve merhamet işi değildir o. Kesiyoruz hayvanı. Kan akıtıyoruz o esnada. Dolayısıyla kurban keserken de Rahman ve Rahim ismi kullanılmıyor. Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesiyoruz. Böylece Besmele'yi bitirmiş olduk. Şimdi Fatiha suresine geçiyoruz. Rabbi Zülcelal'imiz Fatiha suresini 7 ayet olarak bize indirmiş. Kur'an'ın tamamını içerisinde kapsayan bir sure. Evet, 7 ayet. Rabbimiz وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ buyuruyor. Biz sana Kur'an'ın tamamını ve سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ yedili devam eden, devamlı tekrarlanıp okunan Kur'an içerisindeki bir sureyi de verdik. Yani Kur'an ilk başındaki Fatiha suresi 7 ayettir. Devamlı tekrarlanıp durur. Günde 5 vakit namaz kılan 40 sefer okur Fatiha'yı. Tavaf da 7 şaftan ibarettir. Sayda 7 kere yapılır. Günlerin sayısı da 7'dir. Hafta 7 günden oluşur. Evet, Fatiha suresinin 15 kadar ismi zikredilir tefsirlerimizde. Fatiha-tül kitap, yani kitabı ilk açan manasında. Evet, kitabın ilk suresi olması sebebiyle ve konusu sebebiyle açan anlamına gelen Fatiha ismini almıştır. Bu sure bir ön söz niteliği taşıyıp aynı zamanda Allah'ın kitabını okumak ve o kitapta öğretilenlerle İslam'ı yaşamak isteyenlere öğretilen bir duadan ibarettir bu sure. Evet, Suretül Hamd ismi de verilir. Ümmül Kur'an, Ümmül Kitap, Esas, Vafiye, Kafiye, Kenz, Seb'u Mesani, Salat Suresi, Sure-i Şükür, Sure-i Dua, Suretül Şifa ve Talim-i Mesele isimleriyle de anılır bu sure. Yani ismi de çoktur, özelliği de çoktur bu surenin. Evet, böylece Besmele'yi bitirmiş olduk. Fatiha suremize başlayabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, medih ve şükür Allah'a mahsustur. Eksiksiz tüm övgüler, tüm var olanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren Allah'a mahsustur. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki her ayet düşünerek okunmalı. Tefekkür, tedebbür mutlaka gerekli. Kur'an düşünerek okunmalı. Yunus suremizde Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühennâs, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Evet, bu Kur'an şifadır. Gönül dertlerine şifadır, kalp dertlerine şifadır ve bu Kur'an vaazdır, nasihattır. Bunun ayetleri düşünülerek okuyacaktır. Liyedebberu ayatihi diyor. Bir başka ayet-i kerimedir Rabbimiz. Benim ayetlerimi düşünerek, kafalarını, kalplerini bu ayetlere vererek ayarlarlar diyor Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimesinde. Surenin özelliğiyle alakalı birkaç hadis-i şerif Peygamberimizden aktarmış olalım. Ebu Said el-Mualla'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkmadan en büyük sureyi sana haber vereyim mi demiş. Ve mescitten, camiden çıkmışlar. Ebu Said demiş, ey Allah'ın Resulü, en büyük sureyi bana haber verecektin. Niçin söylemedim? Peygamberimize demiş ki en büyük sure Fatiha suresidir. Her gün okuyoruz ya, işte o en büyük suredir. Ne yönden büyük? Ahkam yönünden büyük. Öğretilen dualar yönünden büyük. Allah'ı tanıtması yönünden büyük. En büyük sure budur. Evet, yine Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir kutsi hadiste Rabbimiz buyuruyor ki ben Fatiha'yı üçe ayırdım. Bir, Allah'a ait olan bölüm. İki, Allah'la kul arasındaki müşterek bölüm. Üç, sadece kula ait olan bölüm. Kitabımızın 7 ayeti kerimelik bu suresini Rabbimiz üçe ayırıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Burası Allah'a aittir. Allah'ı tanıtır. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in, kul ile Allah arasındaki müşterek olan ayettir. İhtena sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril mağdubu aleyhim veleddalin ise üçüncü bölümdür. Kulun nasıl dua edeceğini, Allah'tan ne isteyeceğini bildirir. Evet. Ebu Said el-Hudri bir seriye ile bir sefere gitmişti. Bir oba reisi, bir kabile reisini akrep soktuğu için orada hastalanmış, onun tedavisiyle meşgul oluyorlarmış. Evet. Ebu Said el-Hudri oraya uğruyor, kendilerine bir şeyler vermelerini, yani yiyecek istiyorlar, vermiyorlar. Bizim kabile reisimiz hastadır, sıkıntıdadır, akrep sokmuştur, onunla meşgulüz, sizinle ilgilenemeyiz. Onlar da gidiyorlar. İlgilenmeseniz biz başka yerde karnımızı doyururuz diyerekten. Neticede bazılarının aklına geliyor. Belki bu adamların bir bildiği vardır. Akrep sokmasına karşı bunların bildiği bir şey varsa onu onlara söyleyelim. Soralım da belki faydası olur diyorlar. Çağırıyorlar bunları. Evet, Ebu Said el-Hudri diyor ki tamam diyor, bizde onun tedavisi çözümü var. Ama biz bunun için sadece sizden ekmek istedik, su istedik, vermediniz. Bu iş için mutlaka ücret talep ederiz diyorlar. Kabile reisi ne isterlerse verin diyor. Beni madem tedavi edeceklerse, bu çözüm varsa bunu verin diyor. Onlar da bir sürü koyun alıyorlar. Fatiha suresini okumak suretiyle o kişi sıhhat buluyor, afiyet buluyor, anasından doğmuş gibi rahatlıyor. Ondan sonra onlar da develeri alıp, onlar da bir sürü koyunu alıp gidiyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. İş bu durumda. Bu aldığımız bir Fatiha okuma üzerine elde edilen maldır. Bundan yiyebilir miyiz, haram mı, helal mı diye soruyorlar. Peygamberimiz siz seriyenize devam edin, siz savaşınıza gidin, oradan bana da nasip ayırın, o helaldir diyor. Yine Harice bin Es-Salt Et-Temimi amcasından. Zincirli olan bir deliği 100 deve mukabilinde Fatiha suresi okumak suretiyle tedavi ediyor. Evet, zincirlere bağlı bir deli Fatiha suresini birkaç sefer okumak suretiyle tedavi görmüş oluyor. Biz de ecza dolabımızdaki antibiyotikler, ağrı kesiciler ve değişik ilaçların yanı sıra Fatiha suresinin de zihni, kalbi dertlere deva olduğunu bilelim. Şifaun lima fis sudur diyor Rabbimiz. Evet, sıkıntılara, her türlü sıkıntılara Kur'an şifadır. Fatiha suresi şifadır. Yine bir ayet, bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Fatihatul Kitab şifaun min kulli semmim. Her türlü zehire karşı da şifadır buyuruyor. Öyleyse biz Fatiha suresini de her türlü sıkıntıya karşı, bela, musibet ve buhrana karşı kullanmalıyız. Tedavi olarak, ilaç ve hap olarak. İşte Peygamberimiz döneminde bu surenin faziletiyle alakalı pek çok hadis-i şerif zikredilmiş. Sahabeden pek çoğu değişik hastalıkları bu sureyi okumak suretiyle tedavi etmişlerdir. Biz burada ikisini söylemiş olduk. Evet, Müslüman hamd ile başlıyor. Müslümanın işinin sonu da hamd'tir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Yunus suresinin 10. ayet-i kerimesi Rabbimiz bize bunu da bildirir. Müslümanların, müminlerin dualarının sonu da budur. Yani her türlü övgüyle başlıyoruz kitabımıza. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sonunda da elhamdülillah diyebilecek bir hayat yaşayıp ve elhamdülillah demek durumundayız. Allah'ın kitabıyla ortaya konan, Resulün sünnetiyle açıklanan ve ümmete pratikte gösterilen bir hayat, neticede bu hayat yaşanıp sonu elhamdülillah oluyor. Bir kimse düşünelim, Müslüman değil fakat evinde müzik setinden domuz ahırına kadar, içki sofralarından her türlü fahişeye kadar her şeyi var. Allah'ın yasakladığı her şey evinde var. Bu şahıs Müslüman oluyor ve bunların hepsini atıyor. İçkiyi bırakıyor, elhamdülillah diyor. Domuzu bırakıyor, elhamdülillah diyor. Allah'ın yasakladığı her şeyi evinden, müessesesinden, dükkanından, tezgahından çıkarıyor ve neticede elhamdülillah diyebiliyor bu kimse. Dolayısıyla kişi İslam'ı yaşarken bunlar lazım dedikleri kalacak. Diğerlerinin hepsi atılacaktır. Domuz atılacak çünkü İslami değildir. Faiz atılacak çünkü İslami değildir. Ve hayatında ne varsa, kendisini cennete götürmeyecek ne varsa, İslam'ın yasakladığı ne varsa hepsi atılacak ve atılınca da elhamdülillah diyebilecek kişi. Evet, bu zararlı şeyleri atınca kişi elhamdülillah diyecek. Allah'ın rızasını kazanma uğrunda atılan her adım arkasından mutlaka elhamdülillah denilir. Mekke'de Medine'ye hicret edince sahabi elhamdülillah demişlerdi. Müslümanca yaşayamadığımız Mekke'den kurtulduk ve Medine'ye geldik diye. Bir başkası kendisine ayak bağı olan bahçesinden kurtulunca, bahçesini vakfedince o da elhamdülillah demişti. Hayat İslamlaşmalı ki sonunda elhamdülillah denilebilsin. Başlangıç da elhamdülillah, sonu da elhamdülillah oluyor. İslam'la alakası olmayan bir hayatta elhamdülillah denilemez. Elhamdülillah demek İslami bir hayatın ifadesidir. Tam ve mükemmel kabul etmek demektir elhamdülillah. Tam ve mükemmel olan Allah'a aittir her türlü övgüler. Evet, Allah'a mahsustur. Mesela toplumda diyebiliriz, bu ev çok güzeldir, bu dükkan çok güzeldir, bu araba çok güzeldir, bu arkadaş çok güzeldir ama şu aksak tarafları var, şu hoş olmayan tarafları var diyebiliriz. Ama Allah için böyle bir şey asla mümkün değildir. Allah her yönden eksiksiz övgülere layık olandır. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin. Rab kelimesi. Rab, terbiye etmek manasındadır. Mürebbi manasındadır. Terbiye ana rahminde başlar. Evet, kişi ana rahminde terbiye edilmeye başlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, evleneceğinizde seçeceğiniz hanımda arayacağınız özellik veya arayacağınız kocada, bulacağınız kocadaki özellik Müslüman olması olmalıdır. Kişi namaz kılmalı, bu sorulmalı. Yani daha olacak çocuğun terbiyesi erkenden başlıyor. Ana rahminde başlıyor. Öyleyse Rab kelimesi mürebbi manasına geliyor. Tohum, toprak, damarlar, meyveler, gece, gündüz, yıldız, bütün bunların hepsi Allah'ın Rabliği ile kaimdir. Allah bunların hayatını tansim ediyor. Rab, terbiye eden, hüküm koyan, hayat programı çizen demektir. Allah, balığın hayatını tanzim etmiştir. Arının hayatını tanzim etmiştir. Karıncanın hayatını tanzim etmiştir. Nasıl yaşayacaklarını, nasıl hayat sürdüreceklerini tespit etmiş, tayin etmiştir. Evet. Allah her işimizi tayin edip dururken, 24 saatimizin programını Allah yapmış iken biz kendi kafamızdan, mesleki hayatımızdaki sürgünden, koltuktan, ünvandan korktuğumuz için, elimizden alınır korkusuyla kendi kendimize bir hayat programı çiziyoruz. Ticari hayatımız Allah tarafından çizilmiş iken, Peygamberimiz tarafından maddeleri konmuş iken biz Yahudice bir hayat programı çiziyoruz. Müşterinin cebindeki parayı kendi cebimize aktarmak için bir gayenin peşindeyiz. Dini hayatımız ise hepsi ayrı ayrı programlanmamalı. Hepsini Allah programı almalı. Hepsi Allah'ın programına göre olmalıdır. Yani hepsinin Rabbi, programlayıcısı Allah olmalıdır. Mesleki hayattaki Rabbimiz ayrı, ticari hayattaki Rabbimiz ayrı, camideki Rabbimiz de ayrı olmamalıdır ki şirke düşmüş olmayalım. Evet. Yani sabah erkenden kalkacağız. Namaz kılacağız. Niçin? Rabbimiz öyle istediği için. Yemekte içki bulunmayacak. Domuz etinden yapılmış bir malzeme bulunmayacak. Niçin? Rabbimiz öyle istediği için. Yerken israf etmeyeceğim, aşırılık yapmayacağım. Niçin? Rabbimiz yiyin için fakat israf etmeyin dediği için. Konuşurken yalan söylemeyeceğim. Şaka da olsa yalan söylemeyeceğim. Rabbim yalandan beni yasakladığı için. Kimsenin namus ve iffetine göz dikmeyeceğim. Niçin? Rabbim böyle emrettiği için. Dolayısıyla topluma İslam'ı öğreteceğim. Niçin? Rabbimiz gizlemeyin. Bu kitapta hiçbir şeyi gizlemeyin, insanlara aktarın dediği için. Çocuklarıma, aileme, hepsine İslam'ı öğretip onları ateşten koruyacağım. Niçin? Çünkü Allah kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun dediği için. En çok Allah'ı öveceğim. Niçin? Çünkü Rabbimiz kitabına böylece başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Alemlerin hayatını tanzim eden, alemlerin hayatının programını çizendir o Allah. Balığın hayatını da, arının hayatını da, arının nasıl bal yapacağını, karıncanın nasıl yuva yapacağını, karıncanın yuvasına nasıl malzemeleri yerleştireceğini ve bu yüzden de sürgün vermeyeceğini Allah öğretmiş ona. Şu anda karınca yuvasını bağda bahçede kazarken görürüz ki oradaki malzemelerin hiçbiri rutubetten dolayı sürgün vermez. Niçin? Allah ona öğretmiş de o da ondan dolayı onun sürgün verecek yerlerini dişleriyle kemirir ve stokunu yapar ve onlar da sürgün vermez. Alemin, alemlerin Rabbi. Alem nedir? Alem öğrenmiş olalım. Kitaplarımızda alem masivallah yani Allah'ın dışındaki her şey olarak tarif edilir. Alemlerin Rabbidir. Alemlerin hayatını tanzim edendir. Allah alemlerin hayatını yoluna koyan, kanun ve statüsünü koyandır. Allah'ın dışındaki şeyler iki türlüdür. Biri gayb alemi, biri şehadet alemi. Gayb alemi Allah'tan başka kimse bilmez. Şehadet alemi beş duyu ve bilginin konusudur. Evet. Gaybın konusu içerisine cin girer, melek girer, cennet girer, cehennem girer, arş girer, kürsi girer. Şehadetin konusu da ikiye ayrılır. Bilinenler, var olanlar ve bilinmeyenler, yoklar. Bilinenler de kendi aralarında birkaç kısma ayrılır. Üç boyut olan madde, iki boyut olan resim, bir boyut olan sayı, boyutsuz olan nokta ve hareket gibi. Yine üç boyutlu olanlar da iradesiz ve iradeli olarak ikiye ayrılır. Evet, iradesiz olanlar yani ruhsuz olanlar toprak, hava, ateş, çöl, deniz, dağ gibi. Ruhlu olanlar da bitki ve hayvan gibidir. Dolayısıyla küçük, büyük, sürünen hayvanlar, küçük başlar, büyük başlar ve her türlü hayvanlar bunların içerisine girer. İradeli olanlar da insandır. Kadın ve erkek de bunların içerisine girmiş olur. Yani Rabbimiz 18 bin alem denilir. Kuşlar alemi, kurtlar alemi, Müslümanlar alemi, kafirler alemi, yıldızlar alemi, dünya, ahiret ne varsa aklımıza giren her şeyin hayatını tanzim edendir. Yani alemlerin hayatını tanzim eden Allah-u Zülcelal'dir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Evet. Maliki Yevmiddin ne diyoruz? Rahman ve Rahim'i besmelenin içerisinde açıklamıştık. Yani Allah kullarına merhamet ettiği için bu dini göndermiştir. Kullarına merhametli olduğu için bu kitabı göndermiştir. Kullarına merhametinden dolayı Rahman ve Rahim olduğunu besmele içerisinde belirtmiştir. Maliki Yevmiddin otorite ve söz sahibi. Kral, sahip ve malik manasına geliyor. Evet. O Allah Maliki Yevmiddin'dir. Din gününün, hesap gününün sahibidir. Hesap gününün sahibi Allah'tır. İnsanların hesaplarının görüleceği günün sahibi Allah-u Zülcelal'dir. Öyleyse Rabbimiz bize Maliki Yevmiddin diyerek din gününün sahibi benim diyor. Tüm ayetlerin genel teması daima ahirete dikkatleri çekmektedir. Çünkü mümin ahireti düşünmeden ahiret amellerine gayret edemez. Cenneti cehennemi düşünmeden bu dünyada Müslümanca yaşayamaz. Hangi mümin ahireti fazla düşünüyorsa yani وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ durumunda ise ahireti gözünün ucunda, burnunun ucunda görüyor da ona göre bu dünyadaki hareket ve tavırlarını ayarlıyor ise bu mümin dünyaya bağlılığı az, dünyayı ahiretin tarlası olarak düşünür ve fazlaca dünyaya sarılmayacaktır. Bu mümin kulluğun maddelerinde belirtildiği gibi israf yapmayacak, mala yani'den uzak olacak. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ayetiyle belirtilen ayeti mucibince infakta bulunacak. Bazılarının tefsirine göre İslami bildiği her şeyi yayacaktır. Ahireti düşünmeyip ahiret sahnelerini göz önüne getirmeyen bir kişi dünyayı ebediymiş gibi görecek ve ona sımsıkı sarılacak, her şeyini onda aramaya başlayacaktır ve onda bulmaya yönelecektir. Cennetini bile, tabii ki akıbet, azap ve Allah'ın rahmetinden uzak kalmak olacaktır. Allah korusun. Evet, Maliki Yevmiddin, din gününün maliki, din gününün otoriteri Allah-u Zülcelal'dir. Din gününün otoriteri o da, bu dünyanın otoritesi onun elinde değil mi? Evet, o da aynı onun elinde. Ama bu dünyada Allah'ın elinden alıyorlar, geçici de olsa otoriteyi ellerine alanlar var bu dünyada. Evet, Allah sadece din gününün mü sahibidir, malikidir, hükümdarıdır? Hayır, o bugünün de maliki ve hükümdarıdır. İlahlık iddiasında bulunan insanlar, evet, bu ayeti kerimeyi okuyunca, Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okuyunca diyorlar ki, biz de Rabbiz. Evet, Firavun da diyordu ki, ene Rabbukümül e'la, en yüce Rabbiniz benim diyordu Firavun. Dolayısıyla Rabbik iddiasında bulunuyorlardı. Errahman Errahim, biz de acırız, şefkatliyiz, merhametliyiz diyorlardı. Dünyada Rabbik iddiasında bulunan Nemrutlar, Firavunlar. Ama Maliki Yevmiddin'i duyunca, din gününün sahibi, maliki, otoriteri, orada ağızları kapanıyor. Bir şey diyemiyorlar orada. Evet. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Lehu mülkü semavati vel ard. Pek çok ayet-i kerimelerde saltanat, otorite dünyada da ahirette de Allah'a aittir diyor pek çok ayet-i kerime. Em lehum nasibun minel mülki fe izen la tu'tunen nase nakira. Evet. Ellerinde bir imkan olsa insanlara çekirdeğin içerisindeki zar kadar bile bir şey vermezler. Dolayısıyla otorite dünyada da Allah'ındır, ahirette de Allah'ın elindedir. Ama Allah hatırlatıyor, dünyada kulluk yapacaksınız, cenneti elde edeceksiniz, ahireti gündemden çıkarmayın. Bu dünyada bazen torpil olabilir, bu dünyada bazı şefaatçiler vasıtasıyla torpilli işler yapılabilir ama ahirette o torpilleriniz sökmeyecektir, geçmeyecektir. Ahirette sadece ben otorite sahibiyim. Hüküm, hakimiyet bana aittir. Çünkü ben Maliki Yevmiddin, din gününün maliki ve sahibiyim diyor Rabb-i Zülcelal'imiz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى. Evet, her şey Allah'ındır. Mal, mülk, servet, imkan, çocuklarımız, paramız, gözümüz, kulağımız hepsi Allah'ındır. Hepsine hükümran olan O'dur. Var mı benim diyen, bu çocuk benimdir diyebilecek kimse yoktur. O çocuk da Allah'ındır. Allah dilerse alıveriyor elimizden. Evlerimiz, fabrikalarımız, müesseselerimiz, makamlarımız, koltuklarımız bizimdir diyebilir mi kimse? Diyemez. Onu da Allah alıveriyor anında. Gözümüz, kulağımız bizimdir diyebilir miyiz? Hayır. Allah böbreğimizi çalışmaz hale getiriveriyor. Allah kalbimizi durduruveriyor. Vücudumuzun yarısını alıveriyor. Dolayısıyla felç geldi diyoruz. Yarısı tutmaz oldu diyiveriyoruz. Öyleyse din gününe yani ahirete imanın devamlı ve taze tutulması gerektiği, gündemde tutulması gerektiği ve hiç çıkarılmaması gerektiğini belirtmek üzere Rabbimiz Fatiha suremizin 4. ayetinde de Maliki Yevmiddin. Evet, din gününün sahibi ve maliki de Allah'tır buyuruyor Rabb-i Zülcelal'imiz. Öyleyse Müslümanlar, Müslüman izleyenler ahireti devamlı gündemde tutmalı, ahireti daima hatırlarından çıkarmamalı ki bu dünyadaki amellerini ona göre yapmış olsunlar. Neyse Müddessir suresinin 40. ayetinde belirtildiği gibi birbirlerine soracaklar, siz niçin düştünüz bu cehenneme diye. Niçin düştüklerini onlar da anlatacaklar. Biz gereği biçimde namaz kılmazdık, fakir fukarayı yedirmezdik, boş işlere dalarak hayatımızı bitirdik de işte biz din gününü de yalanlardık. Yani ahirete inandığımızı amentüyü okumak suretiyle söylerdik ama ahiret için bir hazırlığımız da yoktu diyerek İnsanlar yalanlamış olduklarını yarın kıyamette söyleyecekler. Bugün söylemek suretiyle Rabbimiz onları bize bildiriyor. Gelin siz bunları bugünden bilin. Bugünden anlayın ki bu anladığınız şeylerle hayatınızı tanzim edin ve Müslümanca yaşayın demiş oluyor. Rabbimiz bu okuduğumuz dört ayeti kerime ile kendisini tanıtmış oluyor. Rahman ve Rahim'im ben. Tüm alemlerin Rabbiyim ben. Tüm alemlerin Rabbi olan bana hamd edeceksiniz. Ben dünyada herkese, ahirette sadece mümin kullarıma merhametliyim ve şefkatliyim demek suretiyle Rabbimiz kendisini tanıtmış oldu. Şimdi surenin ikinci bölümü. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kul ile Allah arasındaki ortak olan bölüm. İyyâke kelimesi Arapçada tahsis. Yani sadece Allah'a mahsustur manasına geliyor. İyyâke na'budu, sadece sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, ve sadece senden yardım bekleriz demiş oluyoruz bu ayet-i kerimeyle. İbadeti ona yapacağız. Annemize, babamıza, kayınpederimize, köylüye karşı ibadet yapılmaz. Evet, kimilerini tanıyoruz ki ne diyorlar? Kayınpeder gelecek bugün diyor. Hemen abdest almalıyım veya onun yanında alayım da o da benim namaz kıldığımı görsün diyor. Hemen hadi camiye gitmeyecek biz. Camiye yarım saat var, ezana yarım saat var ama kayınpederine hava atmak için, o namazdan hoşlandığı için camiye gitmeyi istiyor ondan. Camiye gideceğiz diyor. Bir başkası köylünün dilinden kurtulmak için hacca gidiyor. Yıllardır hacca gitmedin, yaşın 60'ı geçti. Pek çok malın var, mülkün var, servetin var. Onların sözünden kurtulmak için hacca gidiyor kimileri. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın emrini yerine getirmek için, kulluk için değil de bu tip annesine, babasına veya patronuna yaranmak için veya köylünün dilinden kurtulmak için hacca gidiyor insanlar. Allah da diyor ki İyyâke na'budu. Her gün söylediğiniz bu sure içerisindeki bu ayeti iyi bilin. Anneye babaya namaz kılınmaz. Köylünün dilinden kurtulmak için hacca gidilmez. İyyâke na'budu. İbadet ve kulluğumuzu sadece ve sadece sana yaparız. Evet. Ve İyyâke nesta'in. Yardımı da senden bekleriz. Evet, kişi 5 vakit 40 sefer bu sureyi okuyor. Yani Allah'a kul olduğunu, kulluğu sadece Allah'a yapacağını ve Allah'ın dışında kimseye kulluk yapılmayacağını ortaya koymuş oluyor ve söylemiş oluyor. Dolayısıyla bizler ibadet ve kulluğumuzu sadece ve sadece Allah'a yapacağız. Günde 5 vakit sabah kalkar kalkmaz ya Rabbi sıhhat ve afiyet üzere sabaha çıktım. Senin rızan için ben namaz kılıyorum. Sabah namazını kılacağız. Sabahtan öğleye kadar işimiz gücümüz neyse uğraşacağız. Ya Rabbi sabah namazından beri şeytani güçler, insan ve cin şeytanları devreye girerek bana senin yolundan alıkoyabilecek değişik şeyler sundular. Aman ha, ben onlarla beraber değilim, olamam. Seninle beraberim. Öğle namazıyla birlikte seninle birlikteyim. Namazdaki okuduğum sure ve dualarla seni en güzel biçimde tanıyorum diyerek tekrar devam edecek Allah'a kulluğuna. Tekrar hayata dönecek. İkindiye kadar değişik suçlar işleyebilir. Hemen Allah'a yönelmiş olarak ya Rabbi öğle ile ikindi arasında ben bazı suçlar, günahlar işledim. Senden uzaklaşır gibi oldum. Tüm şeytani güçler, gözle görülen ve görülmeyenler sana karşı ibadetimde bazı aksaklıklar meydana getirdiler. Sana döndüm, sana yöneldim. Ya Rabbi bu namazlar benim hakkımda bağışlanmama sebep olsun demek suretiyle ikindi yıkılacak, akşamı kılacak, yatsı yıkılacak ve böylece sadece ve sadece senin için namaz kılarız, sadece ve sadece senin için oruç tutarız demiş olacak. Dolayısıyla dünyevi işler ayrı, dini işler ayrı, böyle bir ayrım İslam'da, Müslümanlıkta yoktur. Kişi Allah için kılacak, Allah için hac edecek, Allah için oruç tutacak. Dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen kimse mutlaka İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in de diyecek. Ama bizi kulluktan uzaklaştıracak pek çok şeyler de vardır. Hayatımız boyunca bizi kulluktan uzaklaştıracak pek çok şeytani güçler var. Dünya bunun başında geliyor. Nefsimiz bunun başında geliyor. Şeytanlar değişik kanallarla, televizyon kanallarıyla, değişik dalgalarıyla, radyolar ve değişik neşriyatlarıyla, gazete, basın, yayın bunun başında geliyor. Bunların hepsi bu şekilde bize Allah'ın kulluğundan ayırmaya çalışıyorlar. Kulluktan bizi uzaklaştırmaya çalışan pek çok güçler de var. Nefis, tağut, şeytan bizi Allah'a kulluktan koparıp başkalarına kul etmeye çalışacaklardır. Ve bu nedenle de biz ve iyyâke nestaîn, yardımı senden bekleriz. Anneden babadan yardım beklenmez. Ya Rabbi senden bekliyoruz yardımı. Sen bizi yolunda kıl, şeytana uydurma, nefsimize uydurma diye yardımı da ondan bekliyoruz. Çünkü Rabbimiz bu ayeti bize öğretiyor. İyyâke nâbudu, sadece sana kulluk yaparız. Ve iyyâke nestaîn, yardımı da senden bekleriz. Anneden, babadan, kardeşten, evlattan yardım beklenmez. Onların yardımı geçicidir. Biz yardımı Allah'tan bekleriz diyeceğiz ve Allah'tan bekleyeceğiz. Namaz kılmak istiyorum ama ah annem babam ve toplum bana destek olsaydı. Daha ne yapacak da ezan okunuyor işte, camiye gitmelisin. Namazın için kılmıyorsun diyorlar. Zorla zincirle mi götürecekler seni camiye? Yardım Allah'tan beklenir. Yani kişiler başka yardımcılara ihtiyaç duyuyorlar. Sigarayı bırakamadım, dua et diyor. Niye bırakamadım? Başlaması elindeyse bırakması da elindedir. Benim dua ile olmaz ama ben yine dua edeyim. Sen bu kötülükten kendini arındırmak için iradeni kullan ve uzak durmaya çalış. Dolayısıyla insanları kulluktan alıkoyacak pek çok engeller de var orta yerde. Biz İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demek suretiyle Rabbimizden sadece kulluk yapacağımızı ve yardımı da ondan bekleyeceğimizi istemiş oluyoruz bu ayet-i kerimeyle. İyyâke e'budu ve İyyâke estaîn denilmez. Cemaatle olacağına işaret diyor müfessirler. Evet. İyyâke e'budu, sadece sana ibadet ederim ben, ve İyyâke estaîn, sadece senden yardım beklerim ben denilmez. İyyâke nâbudu, ibadeti sana yaparız ya Rabbi, ve İyyâke nestaîn, ve yardımı da senden bekleriz demek suretiyle bu işin bir cemaat olarak yapılacağına da işarettir. Cemaat olunmaya çalışılacağına işarettir. Müslümanlar fert fert yaşayacaklar ama cemaat oluşturmak için de gayret edecekler. Mekke'de Müslümanlar cemaat olamamışlardı. Fert fert de İslam'ı yaşayamadılar. Cemaat oluşturabilecek bir mekan aradılar. Yer aradılar. Bu Habeşistan idi. Ondan sonra Medine'yi buldular ve Medine'ye hicret ettiler. Cemaatlerini ve devletlerini orada kurarak İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i gerçekleştirmiş oldular. Biz de hayatımızda İyyâke nâbudu diyerek sadece Allah'a ve İyyâke nestaîn diyerek yardımı da sadece Allah'tan beklemek suretiyle kulluğu Allah'a yapacağız, yardımı da Allah'tan bekleyeceğiz. Evet, nedir ilk yardım? İlk yardımın ne olduğunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. İhdiyene sıratal müstakîm. Bizi dost doğru yoluna ilet. Allah'ın dost doğru yolu. Allah'ın ortaya koyduğu sırat-ı müstakimi. Onu isteyeceğiz. İsteyeceğimiz yardımı da Allah bize böylece söylüyor. Ne yardımı isteyeceğiz? Hidayet yardımı. Bize hidayet ver, dost doğru yoluna bizi ulaştır diye Allah'tan hidayet isteyeceğiz. Evet. Bizi dost doğru yoluna ilet ya Rabbi. Senin dost doğru yolun ki sırat-ı lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. O dost doğru yol ki kendilerine nimet ettiğin insanların yoludur. Kendilerine nimet verdiğin insanların yoludur. O nimet verdiğin kimseler ki peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir. Allah yolunda Allah'ın peygamberlerinin yanı başında onlarla birlikte hareket ederek hayatlarını sürdüren kimselerdir demek suretiyle bunu da böylece öğrenmiş oluyoruz. Yani biz kulluğu Allah'a yapacağız sadece. Yardımı da sadece Allah'tan bekleyeceğiz ve bekleyeceğimiz ilk yardım da bu. Para değil, imkan değil, sıhhat değil, afiyet değil, hidayet üzere olmak. Önce hidayet isteyeceğiz. Hidayet üzere olmasan hayatın tamamı sıhhat ve afiyetle geçti. Yani kafir olsan, ebedi hayatın cehennem olsa ne olur? Berbat olur, perişan olur. Bu geçici dünyada belki sıhhat ve afiyet üzere yaşarsın ama kafir olarak can verdiğin için işin biter. Bizim Rabbimizden isteyeceğimiz ilk yardım bu. İhdiyene sıratal müstakim. Bizi dost doğru yoluna ilet ya Rabbi. O dost doğru yol ki sıratal lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur o. O nimet verilen insanlar peygamberlerdir. Nimet verilen insanlar peygamberlerle birlikte şehit olan insanlardır. Peygamberlerle birlikte hayatlarını tanzim eden insanlar, onlar gibi yaşayan insanlardır. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kendilerine gazap ettiğin, gazaplandığın kimseler ve sapık kimseler de değildir. Hadis-i şeriflerde bu gazap edilen kimselerin Yahudiler olduğu, sapık kimselerin de Hristiyanlar olduğu bize bildiriliyor. Nedir bunların sapıklıkları? Nedir bunların bozuklukları? Sadece dünyayı elde etmek suretiyle ahireti düşünmeyen, hesabı kitabı düşünmeyen Yahudilerin Yahudice felsefelerinden dolayı Allah onlara kızmış, gazaplanmış. Siz ahireti düşünmüyorsunuz. Siz sadece dünyayı düşünmek suretiyle hayatınızı böylece ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla tek kanatlı kuş uçmaz. Velettalin, sapıklar da Hristiyanlar olarak geçiyor. Ne yapıyor onlar da sapıklıkta? Dünyalık bizim işimiz yok. Biz ahireti elde etmek için peşmürde bir hayat yaşayacağız. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, temizlenmeyeceğiz. İnsanlarla iç içe olmayacağız diyerek onlar da böyle bir sapıklığa düşmüşler. Allah Hristiyanları sapık olarak, Yahudileri de gazaplandığı, kızdığı kimseler olarak bize bildiriyor. Aman ha, sizden önce yaşayıp da tek kanatla idare olunmaya çalışan maddeyi tercih ederek, sadece dünyayı tercih ederek ahireti unutan Yahudiler gibi olmayı istemeyin. Sadece ahireti talep edip dünyayla irtibatını kesen kimseler gibi de olmayı istemeyin. Siz sadece ve sadece Allah'ın dosdoğru yoluna girmeyi isteyin diye Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. Ve arkasında da amin diyoruz. Ya Rabbi, bu istediğimiz gibi gerçekleştir, bu istediğimiz gibi yap demiş oluyoruz. Bu sure içerisinde biz Rabbimize yalvarıp yakarmak suretiyle. Yani günde en az 40 sefer okuyoruz bu ayeti kerimeleri. Bu 7 ayet-i kerimelik bu sureyi, bu Fatiha suresini. Dolayısıyla bu sure içerisinde Rabbimize ne dediğimizi de böylece öğrenmiş olduk. İnşallah bundan sonra Rabbimizin bu sure içerisindeki bize bildirdiği bu hususlara göre amel edip, bu hususlara göre hayatımızı tanzim edip, Rabbimizi böylece tanıyıp, Rabbimizin istediği şekilde kul olarak hayatımızı devam ettiren Müslümanlardan olmayı Rabbim bizlere nasip eder ve Müslümanca bir hayatın içinde yaşayarak Müslümanca da can veren kimselerden oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.